Goku zapłacił wysoką cenę za zwycięstwo nad Frizą. Nie zginął. Czy uda mu się przeżyć w kosmosie? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 54. Powrót do domu. Co się dzieje? Powiedz, że nie wszystko stracone. Goku nie żyje. To niemożliwe. Goku nie mógł zginąć. Przykro mi. Musimy przekazać tę wiadomość jego bliskim na Ziemi. Biedny Gohan. Powinien to usłyszeć od Bulmy. Dobry pomysł. Ja jej powiem. Jak wolisz. Połóż rękę na moich plecach. Bulma, słyszysz mnie? Słyszysz? To ja. Yamcha. Yamcha. Tak, to ja. Łączę się telepatycznie przy pomocy króla Kai. Telepatycznie? Naprawdę? Do kogo mówisz? Rozmawiasz z królem Kai? Z Yamchą. Król Kai mu pomaga. Wcale się nie dziwię. Co porabiacie? Jesteście zdrowi? Nie żyjemy. W tym stanie nie można chorować. Mam wieści z Nameku. Po pierwsze, Goku pokonał Frizę. Słyszeliście? Yamcha powiedział, że Goku wygrał. Friza zginął. Naprawdę? Hurra! Udało ci się. Kakarot pokonał Frizę? Ale to nie koniec. Po śmierci Frizy Goku próbował uciec, ale nie zdążył. Zabiła go eksplozja Nameku. Nic się nie stało. Goku nie zdążył uciec przed wybuchem. To cię bawi? Gohan stracił ojca. Nie możemy ożywić Goku. Możemy. Możemy. Wszyscy Namecjanie przybyli na ziemię, a razem z nimi znalazły się tu namecjańskie smocze kule. Ale najlepsze jest to, że za ich pomocą możemy ożywić każdego, tyle razy, ile tylko chcemy. Innymi słowy, Chiaocu, Krilin i Goku wracają do domu. Żartujesz? Co się dzieje? Wracamy na ziemię, wszyscy. Ty też, Chiaocu. Naprawdę? Wasi przyjaciele pominęli jeden szczegół. To prawda, że namecjańskie smocze kule mogą ożywić Chiaocu, ale nie Goku ani Krilina. Nie rozumiem, dlaczego? Istota ożywiona przez Porungę trafia w to samo miejsce, w którym zginęła. To mi się nie podoba. Krilin i Goku wylądowaliby na Nameku, ale Namek przestał istnieć. Gdybyśmy ich wskrzesili, natychmiast zginęliby w próżni kosmosu. Królu Kai, na pewno można temu zaradzić. Ta część kosmosu nie leży w mojej jurysdykcji. Za prędko się ucieszyliśmy. Jak to? Nie rozumiem. Dlaczego nie można ożywić taty i Krilina? O ile Kami nie odtworzy czyjegoś ciała, tak jak Chiaocu, wskrzeszona osoba pojawia się w miejscu, w którym zginęła, czyli w tym wypadku nigdzie, bo Namek przestał istnieć. Król Kai nic na to nie poradzi. Nie zarządza tą częścią kosmosu. Ale przecież... Przestańcie jęczeć i ruszcie głową. Możecie poprosić o sprowadzenie ich dusz na ziemię. Reszta powinna być prosta. Czemu od razu o tym nie pomyślałam? Świetny pomysł. Dziękuję. Nie spoufalaj się. Nie zależy mi na Goku. Chcę tylko pokonać Super Saiyanina. Wybaczcie, przyjaciele. Kiedy smocze kule odzyskają swój blask, zamierzamy odtworzyć naszą planetę. Znasz miejsce, w którym moglibyśmy się zatrzymać do tej chwili? Jasne. Na przykład w moim domu. Naprawdę? Miejsca mamy pod dostatkiem. W zamian możecie pomóc ożywić naszych przyjaciół. Umowa stoi. Lepiej się nie wychylajcie. Niektórzy ziemianie bywają nieprzyjemni. Przyjmuję twoją propozycję. Ty też możesz iść. Chyba, że wolisz motel. Doskonale gotuję. A jeśli apetyt masz taki jak Goku, przyda ci się porządna kuchnia. Tylko nie myśl, że możesz ze mną flirtować. Co? Za kogo mnie bierzesz? Super. Poczekajcie tu, a ja zadzwonię po ojca. Bulmo, czy ja też mógłbym się u ciebie zatrzymać? Co ty pleciesz? Masz własny dom, nie tęsknisz za mamą? Zapomniałem odrobić zadanie. Mama będzie wściekła. Szybciej! Czemu ten gruchot tak się wleczy? W samą porę. Tu jesteśmy. Gohan? Gdzie jest mój syn? Gohan. Wróciłem, mamo. W ten sposób Namecjanie trafili do Capsule Corporation. Nie sądziliście, że będzie tu tyle miejsca, prawda? Faktycznie. Czas w domu Bulmy minął tak szybko, że goście nawet nie spostrzegli, kiedy smocze kule odzyskały swoją moc. Tak szybko? Minęło dopiero 130 dni. Tyle właśnie trwa namecjański rok. Super, to 1/3 ziemskiego roku. Przyzwijmy Porungę i sprowadźmy ich do nas. Chwileczkę, nie widzę Gohana. Nie zaczynajcie bez nas. Przepraszam, lekcje się późno skończyły. I bardzo dobrze. Pewnego dnia Gohan będzie sławnym naukowcem. Wszyscy już są. Dende, zaczynamy? Tak. Ale wielki. Niesamowity. Przyzwaliście mnie. Spełnię wasze 3 życzenia. Jakie one są? Wy pierwsi. My możemy poczekać kolejny rok. Dziękuję. Wpierw poproszę o przeniesienie dusz Goku i Krillina na ziemię, gdzie będziemy mogli ich wskrzesić. Tak też się stanie. Dusza Krillina trafiła na jego rodzinną planetę. Ale duszy Goku nie mogę sprowadzić. Dlaczego? Jego dusza i ciało są połączone. Nie mogę więc sprowadzić samej duszy. On żyje? Co takiego? Niemożliwe. Hurra! To dlaczego nie wrócił do domu? Może statek kosmiczny był uszkodzony? Poproście Porungę, żeby go sprowadził. Świetny pomysł. Drugie życzenie brzmi: przywróć do życia Krillina. Witaj w domu. Dziwnie się czuję. Przywróciłem mu też zniszczone ciało. Dzięki. Jest uroczy, mimo że tak strasznie wygląda. A teraz sprowadź do nas Goku. Goku! Goku, nie potrafię spełnić tego życzenia. Goku wróci na ziemię w stosownym czasie i nie chce być przyzwany. No jasne, boi się własnej żony. Nawet Super Saiyanin nie miałby z nią szans. Żartowałem. Tata do nas nie wróci? Cierpliwości. Wróci do was, tylko w stosownym czasie. Już wiem. Pewnie znalazł jakąś planetę, gdzie może trenować, a ja marnuję czas na Ziemi. Niech leci. Pamiętajcie o innych, którzy czekają u króla Kai. Właśnie. Od kogo zaczniemy? Zastanawiają się nad kolejnością wskrzeszeń. Ja wciąż trenuję, wolałbym zostać. Nie chcę wracać bez Tiena. W takim razie postanowione. Najpierw ja? Doskonale. Bulma, halo. Poznajesz mnie? Oczywiście. Tien i Chao Tzu chcą jeszcze u mnie zostać. Zacznij od Yamchi. Zgoda. W takim razie niech smok wskrzesi Yamcie. Tak też się stanie. Yamcha powrócił na ziemię. Gdzie on jest? Wasze życzenia zostały spełnione. Żegnajcie. Chwileczkę. Znikł. A Yamchi jak nie było, tak nie ma. Tutaj. Yamcha. Następnym razem, kiedy będziecie mnie sprowadzać, wybierzcie lepsze miejsce. Wkrótce minął kolejny namecjański rok. Pierwszy wrócił Chao Tzu. Następnie powrócił Tien. Jesteśmy na ziemi, wróciliśmy. I wreszcie Dende, pora się pożegnać. Racja. Dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiliście. Będziemy tęsknić. Do zobaczenia, kochani. To była wspaniała przygoda. Dende. Tak też się stanie. Do zobaczenia. Na Mecjanie udali się na planetę, którą szybko zmienili w nowy dom. Chwilowo Ziemia jest bezpieczna, ale to tylko cisza przed kolejną burzą. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Minął rok, a taty nadal nie ma. Może naprawdę boi się mamy? Czujesz? Coś wielkiego i bardzo złego zbliża się do Ziemi. W następnym odcinku Friza powraca. Niemożliwe. Znowu on?